włączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 maja, jest 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ulewy nie odpuszczają, w kilku miejscach w kraju woda przekroczyła stan alarmowy. W Europejski Dzień Walki z Otyłością lekarze alarmują. Nadwaga to coraz większe zmartwienie Polaków, które niesie poważne konsekwencje. Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, są to choroby serca, choroby stawów, bezdechy senne. Znamy już dokładną datę szczytu NATO, który ma podsumować 70 lat istnienia sojuszu. W całym kraju stan alarmowy został przekroczony na 7 stacjach wodowskazowych, jak podaje IMGW. Najbardziej rzeki wezbrały do tej pory w województwie podkarpackim, w dorzeczu Wisłoki. Tam też obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego. Ostrzeżenie dotyczy też województwa śląskiego i małopolskiego. Na pomoc pokrzywdzonym udadzą się żołnierze WOT-u, o czym poinformował szef MON-u Mariusz Błaszczak, który wziął udział w odprawie z dowódcami wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej. Jak mówił, najtrudniejsza sytuacja jest w gminach Wadowice Górne i Dolne, w powiecie mieleckim oraz w powiecie kolbuszowskim. Zostało ogłoszone fakt podjęcia służby przez Wojska Obrony Terytorialnej z 3 Brygady Podkarpackiej, zarówno w powiecie mieleckim, jak i w powiecie kolbuszowskim. Także w ciągu najbliższych godzin żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej stawią się w miejscach, w których ich pomoc, ich wsparcie, przede wszystkim dla Straży Pożarnej, jest niezbędne. Od wczoraj żołnierze WOT pomagają strażakom w gminie Wojciechów w Lubelskim, nad którą przeszła trąba powietrzna. Oddział miał do dyspozycji maszty oświetleniowe, piły do cięcia drzew i agregaty prądotwórcze. Lekarze alarmują, Polacy tyją coraz bardziej, a dzieci tyją najszybciej w Europie. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Otyłością. Eksperci podkreślają, że liczba osób z nadwagą i otyłością w Polsce przekroczyła już 56%, a to więcej niż średnia unijna, mówi dr Przemysław Janczak z Uniwersyteckiego Szpitala imienia Norberta Barlickiego w Łodzi. Otyłość niesie za sobą szereg powikłań, szereg chorób, które wynikają z otyłości. Jest to na przykład nadciśnienie tętnicze, jest to cukrzyca, są to choroby serca, choroby stawów, bezdechy senne. To także problem, który coraz częściej dotyka najmłodszych, dodaje Anna Leder z Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Fundusz zbadał, że 30% dzieci do 8 roku życia przynajmniej raz w tygodniu wypija słodkie gazowane napoje słodzone cukrem. 67% nastolatków również raz w tygodniu pije taki słodzony gazowany napój. Przyczyną tycia jest przede wszystkim brak ruchu i złe nawyki żywieniowe. Na początku grudnia odbędzie się szczyt NATO w Londynie, ogłosił sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Już wcześniej było wiadomo, że pod koniec roku w brytyjskiej stolicy NATO będzie świętowało 70-lecie istnienia. Dziś szef sojuszu doprecyzował, że szczyt z udziałem przywódców państw członkowskich odbędzie się 3 i 4 grudnia. Beata Pumycka. Sekretarz generalny NATO napisał, że liderzy będą rozmawiać o dalszej modernizacji i wzmacnianiu sojuszu. Dyskusje będą się koncentrowały na wyzwaniach, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa obecnie i w przyszłości. By, jak podkreślił Jens Stoltenberg, zapewnić, że sojusz pozostanie filarem stabilności w kolejnych latach. Szef NATO podziękował też władzom w Londynie za to, że zgodziły się zorganizować szczyt. Przypomniał, że w 1949 roku Wielka Brytania była jednym z 12 krajów założycielskich NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Na koniec jeszcze historia ku przestrodze. Ten film odbił się głośnym echem za naszą zachodnią granicą. Niemieckie portale publikują nagranie policjantów, którzy podczas prac przy wypadku na drodze w okolicach Norymbergi spotkali się z wyjątkową znieczulicą wśród przejeżdżających osób. Część z nich nagrywała filmy, bo w tragicznym zdarzeniu zginął człowiek. Policjanci nie tylko wlepiali za to mandaty, ale i zaczęli z gapiami rozmawiać. Chcesz go zobaczyć? Nie, nie chcesz? To dlaczego robisz zdjęcia? Jak chcesz, to się z nim przywitaj. Wstydź się. Byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie te telefony w rękach rzeczywiście niektórych były widoczne. Żeby mnie ktoś wjechał, wie pan. I też kręcili mnie. Niestety tak, zdarzają się tego typu sytuacje. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. No, wiele osób nie zastanawia się nad tym, tylko wyciąga telefon komórkowy. Czasami te osoby nawet wchodzą poza wyznaczone przez policjantów taśmy. Myślę, że znaczenie dla tego procesu mają filmy, mają seriale, ale też różne reality show, które nam właśnie wchodzą w zasadzie w każdą sferę funkcjonowania ludzi i nam pokazują, co się z nimi dzieje. Doktor Katarzyna Growiec, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. I przez to też staliśmy się gdzieś tam znieczuleni na to, gdzie jest ta granica. I wydaje nam się, że mamy już prawo do tego, żeby nagrywać tak jak tutaj, tak? Gdy niektóre osoby nagrywały wypadek samochodowy. A tym tematem zajął się Kuba Witkowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na serwis sportowy, Jan Kałucki. Polskie siatkarki grają w Opolu z Niemkami w swoim drugim meczu Ligi Narodów. Przed chwilą zakończył się pierwszy set. Biało-czerwone wygrały 25-21. Nie mniejsze emocje są też w finale Mistrzostw Polski piłkarzy ręcznych. Ale z drugiej strony jakie mają być, skoro na parkiecie Orlen Wisła Płock gra z PGE Vive Kielce. Za nami pierwsza połowa. Drużyna z Płocka wygrywa 14-11. Zakończyło się natomiast trzecie półfinałowe starcie Mistrzostw Polski koszykarzy. Polski Cukier Toruń wygrał ze Stelmetem Zielona Góra 86-81 i zagra w wielkim finale. Nie wiadomo jeszcze tylko, czy z Arką Gdynia, czy z Anwilem Włocławek. Teraz piłka nożna, bo Czesław Michniewicz ogłosił kadrę reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy do lat 21. Turniej odbędzie się w drugiej połowie czerwca we Włoszech i San Marino. Jest kilka zmian w porównaniu do poprzedniego zgrupowania, ale najwięcej kontrowersji budzą nominacje dla Roberta Gumnego, Sebastiana Szymańskiego i Dawida Kownackiego. Wymienieni zawodnicy wcześniej wezmą udział w zgrupowaniu pierwszej reprezentacji Polski. Jerzy Brzęczek powołał ich na mecze z Macedonią Północną i Izraelem. Były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski nie obawia się jednak, że brak tych piłkarzy od początku zgrupowania młodzieżowej reprezentacji wpłynie negatywnie na ich przygotowania do Mistrzostw Europy do lat 21. Oczywiście kadra pierwsza ma tutaj priorytet. Nikt nie straci na tym, bo pewne rzeczy, które będą ci zawodnicy robić z pierwszą drużyną, to też będzie konsultowane i ze sztabem Czesława Michniewicza i ewentualnie te obciążenia będą może inne, żeby to ci zawodnicy później, jak będą brani pod uwagę w kadrze tej młodzieżowej, no żeby też byli dobrze przygotowani. I na koniec jeszcze jedna informacja z piłkarskiego boiska. Grzegorz Krychowiak sięgnął po Puchar Rosji. Lokomotiv Moskwa, w składzie którego gra reprezentant Polski, wygrał z Urałem Jekaterynburg 1-0. Krychowiak rozegrał pełne 90 minut. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam między innymi o zaczynających się jutro Mistrzostwach Świata do lat 20. Na dobry początek biało-czerwoni zmierzą się z Kolumbią. Na południu Śląska i Małopolski obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia dotyczące ulew i burz, alerty IMGW, ale już niższych stopni wydano również dla Podkarpacia, Lubelszczyzny, województw świętokrzyskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, południa Mazowsza, Opolszczyzny, Dolnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza. Jutro będzie padało i grzmiało niestety także, maksymalnie 23 stopnie w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje tuż, tuż, a zatem czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? A. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen Wyścig Narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Wita Państwa Grzegorz Górny. Dziś wieczorem sobie trochę pofilozofujemy. Mianowicie systemy edukacyjne nie tylko w Polsce, ale także w Europie odchodzą od klasycznego wykształcenia, w tym od filozofii. Kładziony jest nacisk na funkcjonalność, potrzeby rynkowe, pewien utylitaryzm, a filozofia, zwłaszcza klasyczna, zakorzeniona w starożytności, uważana jest za przeżytek, za coś, co jest dzisiaj nieprzydatne, nieaktualne, niepotrzebne, pewien archaizm. I czy tak jest rzeczywiście, a może nie? I czego mogą nas, ludzi XXI wieku, nauczyć dziś pogańscy mistrzowie starożytności? Grzegorz Górny, Klub Trójki. Temat został wywołany. Czego mogą nas nauczyć dziś pogańscy mistrzowie starożytności, zwłaszcza filozofowie greccy, nas ludzi XXI wieku? O tym będę rozmawiał dzisiaj z moimi gośćmi, a są ze mną w studiu pan profesor Wojciech Roszkowski, historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie. Profesor Zbigniew Stawrowski, filozof z Instytutu Politologii UKSW. Dobry wieczór Państwu. Oraz dr Paweł Błażewicz, pełniący obowiązki wicedyrektora Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Biura Edukacji Narodowej, tak. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym zacząć od zarysowania pewnego kontekstu kulturowego starożytności. Pan profesor Wojciech Roszkowski w swojej książce O czasach Jezusa porównywał różne kultury, cywilizacje, systemy polityczne ówczesnego świata. To znaczy ówczesnego, czyli pryncypatu. Tak, czyli mówimy o czasach Augusta i początku Tyberiusza. Tak, czasach narodzin i życia Jezusa. I na czym polega wyjątkowość filozofii myśli greckiej na tle ówczesnych systemów filozoficznych starożytności? Bo jest to taka wyjątkowość, która zadecydowała o tym, że nadal są oni dla nas punktami odniesienia. Chciałbym się zaznaczyć, że nie jestem filozofem. Panowie tutaj, którzy siedzą obok mnie, pewnie bardziej kompetentnie w sprawach filozofii by się wypowiedzieli, ale ja mam wrażenie, że filozofia grecka, zresztą w ogóle słowo filozofia pochodzi z Greki i filozofia to jest wynalazek Greków. Jeżeli miałbym tak krótko zdefiniować, czym się wyróżniła, to jest to chyba pierwsza próba w świecie, próba wykrywania prawdy o otaczającym nas świecie, niezależnym od wiary. Chyba dopiero w filozofii greckiej pojawia się rozróżnienie wiedzy i wiary. Pan profesor Stawrowski? Ja myślę, że jeżeli mówimy o filozofii greckiej, to trzeba opuścić czasy pryncypatu, się nieco cofnąć, no, oczywiście, do złotego okresu Grecji, ale może jedno słowo. Grecka filozofia i grecka myśl dla nas ma szczególną wartość. W przeciwieństwie od być może bardzo ciekawych tradycji religijnych, mitów, innych kultur, z jednego prostego powodu. Ona jest częścią naszej tożsamości. Można powiedzieć, że jak my tutaj siedzimy, jesteśmy po części starożytnymi Grekami, starożytnymi, no nie bójmy się tego słowa, filozofami, z prostego powodu. Uważamy, że umiłowanie mądrości jest niepodważalną wartością. Zdecydowanie lepiej być mądrym niż być głupim. I to w jakimś sensie zawdzięczamy starożytnym Grekom. Była postrzegana trochę inaczej. Poprzez wykrywanie prawideł rządzących tych świat, ale w taki magiczny sposób. Natomiast Grecy chyba jako dlatego powiedziałem o odróżnieniu, czy wyróżnieniu wiedzy od wiary, że Grecy jako pierwsi używali do tego rozumu. Jeśli mogę jeszcze jedną rzecz dodać. Popatrzmy na świat, my to potrafimy, tak jak patrzyli starożytni Grecy. I co widzimy? Widzimy kosmos. To znaczy jedną uporządkowaną całość, która obejmuje właśnie całej rzeczywistości. Kosmos to jest coś, co jest ma wewnętrzną strukturę. Jesteśmy w stanie wykrywać prawidłowości, poznawać świat jako uporządkowany, wydobywać z niego prawa. Słowo kosmos ma jeszcze jedną piękną cechę, my o tym zapominamy. To nie jest po prostu porządek. Polskie słowo ład lepiej temu odpowiada, bo słowie kosmos w dzisiejszym użyciu słowa kosmetyki, to jeszcze widać, prawda? Tak, upiększacze, to znaczy Grecy patrzyli na świat z podziwem, jako coś danego, jako coś uporządkowanego, co zaprasza ludzi, żeby to rozpoznawali. Ale to nie dotyczy tylko porządku przyrody, dużo ważniejszej, to jest ta kwestia mądrości, że ten porządek dotyczy również samego człowieka, jego wewnętrznej natury. Ona też ma swój wewnętrzny ład. A także, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie. Dzięki Grekom wiemy, możemy postawić pytanie, jak powinny wyglądać rozumne relacje międzyludzkie. To wszystko niesiemy w sobie po dziś dzień. To jest właśnie tradycja grecka. Paweł Błażewicz. Dla współczesnego globalnego świata, gdzie przy jednym stole bardzo łatwo spotykają się osoby z różnych przestrzeni kulturowych, arabskich, hinduskich, europejskich, amerykańskich, ogromną wartość ma ta filozofia jako pomost językowy, to znaczy filozofowie greccy, prawda, Pitagoras, Sokrates, Platon, Arystoteles odwołują się do prawa naturalnego. I więc kiedy spotykają się ludzie różnych kultur, którzy mają na swój sposób myślenia nałożoną pewną kalkę kulturową, jeżeli zrobią ten wysiłek rozumowy, to co starożytni nazywali logos, czyli rozum, rozum i logos przez małe L, przez małe R, znajdą tutaj właśnie fundament prawa naturalnego, czyli starożytni filozofowie szukali to, co jest naturalne dla każdego człowieka, niezależnie od tego, czy on jest Hindusem, czy on jest Polakiem, czy on jest muzułmaninem, prawda? I tu jest właśnie siła rozumu, która sięga do natury człowieka. I co ciekawe, właśnie filozofowie greccy właśnie na bazie rozumu, nie na bazie religii czy mitów, odkryli, że Bóg jest jeden. Ja tu nie chcę podpierać dogmatów katolickich w tym momencie, tylko wystarczy pójść właśnie do pism tych filozofów i oni nawet kiedy Platon bardzo często i bohaterowie z dialogów Platona mówią w liczbie mnogiej, bogowie wymieniając różne nazwy, jeżeli zanalizujemy rzeczywiście doktrynę Platona, Arystotelesa, Sokratesa czy Pitagorasa, okaże się, że oni wierzyli w jednego Boga, mało tego, wielu z nich było męczennikami za tego Boga i jest pewien wspaniały tekst jeszcze wtedy kardynała Ratzingera właśnie o pierwszych męczennikach chrześcijańskich, właśnie o tych filozofach starożytnych, którzy w pewnym sensie można ich nazwać, że byli pierwszymi męczennikami. Ale wydaje mi się, że mówiąc o filozofach greckich, nie można zapomnieć, bo już tutaj pojawiły się pewne imiona, że mówimy o niektórych filozofach greckich. Bo ja miałem wrażenie, przygotowując ten taki króciutki przegląd filozofii greckiej jako tło tego, filozoficzne tło tego świata, w którym pojawił się Chrystus, miałem wrażenie, że właściwie wszystkie późniejsze prądy filozoficzne można wywieść z tamtych. Bo tam się pojawia i hedonizm, i ateizm, i sceptycyzm, które można do dzisiejszych prądów. Sceptycyzm to bliżej byłby chyba postmodernizmu, tej myśli współczesnej. Hedonizm wiadomo. Są współczesne nawiązania do niektórych prądów czy nurtów filozofii greckiej, które jako żywo z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego, a nawet można powiedzieć ich kontynuacja w świecie nowożytnym była czynnikiem rozkładowym. Myślę, że warto wymienić te nurty, to znaczy ten główny nurt, o którym wspomnieliśmy, nurt, który wyłonił z siebie to, co nazywamy tradycją prawa naturalnego, a więc jest jedna uniwersalna natura ludzka i to nas łączy, niezależnie od tego, z jakiej kultury, z jakiej epoki pochodzimy. Obok tego były nurty, które dzisiaj są obecne. No wymienimy, prawda, takich wybitnych przedstawicieli jak Protagoras, który mówił, człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. To jest właśnie wizja całkowitego subiektywizmu, prawda? Dla mnie coś jest ciepłe, dla kogoś zimne, dla mnie coś jest dobre, dla kogoś jest złe. Protoplasta Jana Jakuba Rousseau. W pewnym sensie. No i nie tylko jego. Nie tylko jego, ale... Inny też sofista, ale tu akurat przedstawiał bardziej sceptyczny punkt widzenia, Gorgiasz, mówił, niczego nie ma. A nawet gdyby coś było, to nie można by było tego poznać. A nawet jakbyśmy to poznali, to nie można byłoby o tym powiedzieć słowami. No tutaj mamy rzeczywiście już taką współczesną wersję człowieka, który neguje jakąkolwiek możliwość prawdy. Wszystko zostaje zrelatywizowane i znika jakakolwiek możliwość dyskusji. Ale na tym nie da się zbudować żadnego uniwersalnego porządku. Natomiast na tym porządku budowanym przez Pitagorasa, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, stoików również, prawda, odwołujących się do uniwersalnych praw natury, tego, co wszystkich ludzi łączy, można było zbudować coś więcej, czego starożytni filozofowie o czym nie wiedzieli, ale przeczuwali, prawda? Mieli niezwykłą wrażliwość na religijny, boski wymiar rzeczywistości. Kosmos był stworzony. Ludzie, naturalną postawą ludzi wobec kosmosu była wdzięczność. I to wszystko... No pojęcie demiurga wtedy demiurg, się pojawia. Demiurg, Platona, Ptimaiosa, prawda? Ale Platon mówił nawet więcej. W 10 Księdze Praw, to jest taka wspaniała księga na temat religijności, dyskusji z różnymi rozumieniami Boga i także różnymi wersjami ateizmu. Platon mówi tak, że w świecie da się odkryć obecność woli dążącej do realizacji dobra. I my jako ludzie, którzy jesteśmy z boskiego rodu, powinniśmy właśnie tym się kierować. Nasza wola powinna starać się realizować dobra. To jest fundament, który jest we wszystkich nas. I też myślę, że chyba zawdzięczamy tym filozofom greckim pojęcie osoby, które było zupełnie i nawet jest do dziś zupełnie nieobecne w innych kulturach, na przykład w kulturze dalekowschodniej. Nie ma pojęcia osoby. W Chinach nie istnieje słowo jest, esse, które było fundamentem byt, był fundamentem filozofii greckiej. I teraz jest pytanie, Czy da się, odwołując do tej myśli uniwersalistycznej, rozciągnąć ją na te inne kultury, które były zbudowane na zupełnie innym paradygmacie cywilizacyjnym, kulturowym? No, najpierw może sięgnijmy do tego, co jest nam bardziej znane, bo będzie łatwiej wyjść od tego, co jest znane i pójść w stronę tego, co nie jest znane. To, co pan redaktor właśnie wspomniał, jest, prawda? Tutaj starożytni Grecy na drodze rozumowej doszli, że Bóg, ten demiurg, jest jeden i że on jest bytem, że on jest, że to jeden to jest byt, to jest istnienie. I tu ciekawe jest, że to, do czego Grecy doszli na drodze rozumowej, to zapisali Żydzi w objawieniu, tak, jak wierzą Żydzi i chrześcijanie, prawda, że to jest, nie wypracowali jak, prawda, w Starym Testamencie tego Żydzi, tak jak Grecy w swojej filozofii, tylko zostało im objawione, znowu, że Bóg, ja jestem, który jestem, czyli że Bóg jest istnieniem, czyli rzeczywiście są dwie przestrzenie, dwie różne, niestykające się przestrzenie, które odkryły, jedna na drodze rozumowej, druga na drodze wiary, absolutnie tą samą prawdę. I tutaj natomiast jak pójść do innych kultur, ja bym nawiązał do słów profesora Stawrowskiego, że każdy chce być dobry. I teraz, kiedy ludzie z globalnego świata spotkają się przy jednym stole, czy przy piwie, czy grając w karty, każdy chce być dobry, to znaczy każdy chce mieć cnotę moralną, a cnota moralna to jest właśnie to dobro, które jest jedną z naczelnych wartości w filozofii antycznej. I teraz każdy chce być punktualny, solidny w pracy, chce być dobrym przyjacielem, mężnym żołnierzem, prawda? I tak dalej. W jakim sensie każdy? Każdy człowiek chce być w pełni człowiekiem, prawda? Chce być dobry. Obserwujemy sceny z salonów amerykańskich, to chyba to różnie wygląda. Niektórzy wparowują tam kopniakiem, otwierają drzwi i wcale nie chcą być dobrzy, tylko chcą za darmo się napić albo zdobyć władzę nad innymi. Ale jednak ideał tego kowboja, który broni słabszych, wciąż jest zwycięski, prawda? Że ja może kopnę butem, ale będę bronił biednych kobiet. W westernach rzeczywiście dobro tych klasycznych rzeczywiście zwycięża, ale jednak tam są czarne charaktery, które nie kierują się dobrem. No to rzeczywiście, ale to jest wszędzie, że no to w życiu, prawda, bywa różnie, ale jaki ideał, do którego dążymy, chcielibyśmy, prawda, to jest właśnie ta cnota moralna, to dobro moralne. Zgodziłbym się w tym sensie, że nikt nie popełnia zła w imię zła, tylko zło jest popełniane w imię jakiegoś najczęściej fałszywie rozumianego dobra. Ja mam przykład z czasów starożytnych, który pokazuje, jak ten relatywizm pewien ma u podstaw, może mieć u podstaw pewną obiektywną wartość, obiektywne dobro. Jest u Herodota taki fragment, kiedy on opisuje, jak na dworze Dariusza, króla perskiego, poprosił właśnie król Greków, żeby powiedzieli, czy mogliby, czy chcieliby zjeść swoich zmarłych przodków, rodziców. Oczywiście Grecy zaprotestowali, że to bluźnierstwo, że za żadne skarby tego nie zrobią. I wtedy poprosił przedstawicieli jakiegoś plemienia z Indii i zapytał się, czy oni by pozwolili na to, żeby ich zmarłych rodziców spalić na stosie. Ci odpowiedzieli, że absolutnie to byłoby wielkie bluźnierstwo, bo wiadomo, że tych umarłych rodziców należy zjeść. Mamy tutaj przykład dwóch całkowicie skrajnych postaw, ale to nie jest argument za relatywizmem. Zarówno ci Kaliaci, tak się nazywali ci z Hindusi, prawda, i ci Grecy w różnych formach wyrażali tą samą troskę i przekonanie, że zmarłym rodzicom należy się szacunek. Czyli można powiedzieć, że są różne systemy, które odwołują się do podobnego ideału ludzkiego dobra, ale jeżeli mówimy, że jest jedna natura człowieka, bo na początku to zostało powiedziane, zakorzeniona właśnie w filozofii greckiej, to dlaczego, skoro jest ta jedna natura, to mamy tak wiele różnych odpowiedzi na pytanie właśnie, czym jest sens, dobro, piękno, różne takie podstawowe wartości. I czy rzeczywiście jest możliwe tutaj spotkanie, czy też zawsze każdy pozostanie przy swoim? Gdzie jest to wspólne minimum, gdzie możemy się porozumieć na gruncie uniwersalistycznym? Ja myślę, że to minimum można wskazać, znów odwołując się do klasyka klasyków, czyli Sokratesa, który bynajmniej nie mówił wiem, że nic nie wiem. Mówił, że jak czegoś nie wiem, to nie wydaje mi się, że wiem, ale pewne rzeczy wiedział na pewno. Wiedział na przykład to, że nie wolno krzywdzić innych. Wielokrotnie to mówił. Nie wolno czynić zła innym, krzywdzić innych. I to jest ta podstawa. Pewne rzeczy, których absolutnie nie wolno robić. Możemy tutaj pewien taki wspólny fundament dla wszystkich ludzi. Nie wolno siebie wzajemnie krzywdzić. Natomiast pozytywnie, co należy robić, to już jest sprawa skomplikowana, bo każde dobro można realizować na wiele sposobów. Na wiele sposobów. I tutaj w tej pozytywnej stronie naszej wolności kryje się również możliwość tej różnorodności, wspaniałej różnorodności, która jest otwarta przed każdym z nas. Ale ona też przekłada się na konkretne czynności. Na przykład coś takiego, co my znamy jako rachunek sumienia i oczywiście znamy to z kościoła, prawda, jako pewna praktyka chrześcijańska, ale to odkrył w całkiem innej przestrzeni już Pitagoras. Zachęcał swoich uczniów do tego rachunku sumienia, żeby codziennie wieczorem zastanowić się, co dzisiaj zrobiłem dobrze, co dzisiaj zrobiłem źle, żeby jutro być lepszym. I ta praktyka, każdy, czy niezależnie od tego, w jakiej kulturze się urodził, jeżeli pójdzie za tą praktyką, będzie lepszy następnego dnia. Czyli jest pewien czyn, prawda, moralny, w którym spotykamy się wszyscy. Tak jak wcześniej powiedział pan profesor, tam, gdzie jest cześć oddawana własnym rodzicom, znowu jest pewna czynność, gdzie wszyscy ludzie wszystkich kultur znowu się spotykają. Ja też tutaj mogę przytoczyć taką anegdotę, właśnie, którą opisuje Bazylii z Cezarei w swoim utworze Do młodzieży o wykorzystaniu literatury pogańskiej, gdzie właśnie wychwala literaturę klasyczną. I mówi, podaje przykład polityka greckiego, który właśnie, o Peryklesa konkretnie, który jest świadkiem na agorze, w parlamencie ateńskim, gdzie jego przeciwnik polityczny przez kilka godzin go krytykuje. Co się dzieje? Przychodzi wieczór i Perykles, zapada zmrok, Perykles wysyła swoich ludzi z pochodniami, ażeby towarzyszyli temu przeciwnikowi politycznemu do domu, żeby mu się krzywda nie stała. I Bazylii właśnie komentuje, że on chciał w ten sposób, Perykles, wzmocnić się w tej cnocie moralnej, pokazać dobry, silny charakter. Porównując, że podobne wartości są właśnie w religii chrześcijańskiej, gdzie nawet trzeba kochać bliźniego, prawda? Więc te rzeczy z dwóch przestrzeni kulturowych, podobne zachowania są możliwe. Natomiast tutaj chyba się zgadzamy, że nikt nie czyni zła w imię zła, tylko w imię źle zrozumianego dobra, ale jest pewien problem z tym potępieniem krzywdzenia innych, mianowicie dzisiaj zwłaszcza bardzo popularna teoria mniejszego zła. I moje pytanie, bo tego nie wiem, czy w myśli Sokratesa szczególnie chyba ten dylemat się pojawia. To znaczy, czy można skrzywdzić kogoś, żeby uniknąć większej krzywdy wobec innych? Ja tego wątku nie pamiętam, natomiast Sokrates... Ale to jest ważne chyba. Ja wiem, ale Sokrates, jeżeli już, prawda, to twierdzi, to jest niesamowite, że zła nigdy nie należy wykonywać, nie należy czynić. Nawet jeżeli ktoś nam czyni zło, prawda, ja nie mogę odpowiedzieć ze złem za zło, bo jeżeli widzę, że coś jest złego, nie mogę tego czynić. I można z tego wywieść wniosek, że teoria mniejszego zła byłaby przez Sokratesa odrzucona. Nie ma mniejszego zła. Każde zło jest złem. Tutaj kilka razy padło to porównanie chrześcijaństwa do filozofii greckiej, że chrześcijaństwo inkorporowało pewne intuicje, pewne myśli wywodzące się z filozofii greckiej. Ja się podzielę takim krótkim swoim doświadczeniem, kiedy byłem w Bułgarii w zeszłym roku, odwiedziłem taki monastyr średniowieczny w Arbanasii i tam były ściany rozmalowane freskami. One przedstawiały różnych świętych w strojach pontyfikalnych z takimi charakterystycznymi pastorałami, tiary. I były podpisy. Święty Sokrates, święty Arystoteles, święty Galen, święty Sofokles. I Hipokrates był? Hipokrates też był, tak, no, dokładnie też był. I dla mnie no, to był wielki szok, że w średniowieczu w prawosławnej Bułgarii ci poganie, bo to byli pogańscy mistrzowie, byli czczeni jako święci. Dlaczego? Bo byli święci. Byli święci. Oni wiedzieli, jeszcze zanim chrześcijaństwo nastało, oni wiedzieli, że są z boskiego rodu. Wiedzieli. To są słowa poetów greckich. Zresztą cała kultura grecka, religijność grecka, prawda, pokazywała, że jest jakaś dziwna relacja między tymi bogami i ludźmi. Oni się ze sobą mieszali i Grecy no, mieli świadomość, że nie są byle kim, prawda? No i ci, którzy rzeczywiście do tego się przykładali, mieli ten pomysł samodoskonalenia, prawda? Bardzo ważny. No, Sokrates jest takim właśnie przykładem, że najważniejszą rzeczą jest troszczyć się o duszę swoją i innych. To też jest istotne, prawda? I więc ci, którzy mieli tego świadomość, że pochodzą z boskiego rodu i wiedzieli, że się należy troszczyć, osiągali nieprawdopodobne szczyty rozwoju duchowego, i intelektualnego i moralnego z naszej perspektywy, prawda? No taki Sokrates jest herosem pod każdym względem. My byśmy go nazwali świętym również dzisiaj. Nic dziwnego, że się znalazł. Te postacie są zresztą także wyrzeźbione na przykład na katedrze w Chartres, w tak zwanych, przez niektórych w ciemnym średniowieczu, tak? Natomiast jeśli chodzi o świętość, tutaj bym wskazał nie tylko ten heroizm życia, ale właśnie kardynał Ratzinger w takim swoim przemówieniu inauguracyjnym w Bonn z 59 roku, właśnie Bóg wiary, Bóg filozofów, wskazuje, że Pitagoras, Sokrates, Platon i Arystoteles byli prześladowani właśnie za swoje poglądy filozoficzne. I tak na przykład Pitagoras i jego szkoła filozoficzna została napadnięta i spalona. Wielu z nich zginęło. Być może nawet w tym napadzie zginął sam Pitagoras. Później mamy Sokrates, który zostaje skazany na śmierć właśnie za obronę prawdy. Zresztą ciekawe, że Sokratesowi proponuje się, żeby on emigrował. Natomiast Sokrates mówi, nie, nie, mi Bóg kazał nauczać Ateńczyków i trzeba bardziej słuchać ludzi niż Boga. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Ciekawie, bo te same słowa mówią apostołowie, kiedy Sanhedryn zakazuje im mówić o Jezusie Chrystusie. Czyli mamy kolejnego męczennika, Sokrates, który właśnie umiera za prawdę. Później nie został męczennikiem, ale był prześladowany za prawdę też Platon. I to samo Arystoteles. Więc tutaj mamy, dlaczego chrześcijanie właśnie już w średniowieczu nazywają ich często, czy właśnie Bazylii Wielki w tym swoim utworze pokazuje tych starożytnych filozofów jako model świętości też chrześcijańskiej. A czy te intuicje przedchrześcijańskie przejawiały się także w innych dziedzinach poza filozofią? Ja sobie przypominam taki cytat z Antygony, kiedy ona mówi: współkochać przyszła mnie, współnienawidzieć. No to można powiedzieć, że to jest taki cytat z pism ojców Kościoła. Pod tym każdy chrześcijanin mógłby się podpisać. I czy są też inne dziedziny życia, gdzie widzimy, że jednak ta myśl się rozlewa poza filozofię? Ja tutaj podrzuciłem nazwisko Hipokratesa i on był lekarzem. Przysięga Hipokratesa, które ja nie wiem, czy dzisiaj nadal lekarze składają, jeżeli... No jeszcze nie, na niektórych uniwersytetach, na przykład no i tam na Uniwersytecie w Szczecinie. Odbicie medycznym, etyki tak. Sokratejskiej. To znaczy pytanie o rozlewanie się poza filozofią jest trochę niebezpiecznym pytaniem, bo na początku filozofia obejmowała sobą wszystko. To dopiero od Arystotelesa zaczęły się od filozofii wydzielać różne dziedziny refleksji, nauki, wiedzy. Natomiast no jednak filozofia, ale inna dziedzina, którą w ramach której bardzo wiele zawdzięczamy Grekom, to jest myślenie o polityce. Wszystkie podstawowe pojęcia dotyczące polityki pochodzą z Grecji. Ale nie tylko pojęcia, jak demokracja, arystokracja, monarchia, despotyzm, prawda? To jest samo słowo polityka. Polityka oczywiście, polis, polityka, ale również pewien wzorzec dobrze urządzonego państwa, które zawdzięczamy Grekom. To jest słowo politeia, które pierwotnie znaczyło po prostu ustrój, ale od pewnego momentu zaczęło znaczyć dobry ustrój. Politeia to jest tytuł najważniejszego, pierwszego dzieła Platona, tłumaczona nieszczęśliwie w Polsce na państwo. Lepiej należałoby to przetłumaczyć na łacińskie słowo, mianowicie res publica. Republika, Rzeczpospolita. A na czym polega ten ideał dobrego państwa? Właśnie na tym, że władcy rządzący państwem kierują się dobrem wspólnoty, a nie swoim własnym dobrem. To ma być res publica, a nie res privata. Ta wielkość właśnie filozofii klasycznej polega między innymi na tym, że jest zjednoczona z życiem, coś czego często brakuje współczesnej filozofii i ona zawsze była właśnie połączona z polityką, bo też już wspominany Pitagoras i jego szkoła filozoficzna, właśnie napadnięta i spalona, celem była pozytywna przemiana świata. On tam uczył swoich uczniów jak rządzić, ale rządzić jak służyć innym ludziom. To samo przecież było celem Sokratesa, to samo było celem Platona i za to był właśnie prześladowany, za to uciekał Platon z Aten, że próbował wprowadzić metody, sposoby rządzenia państwem, które miały je usprawnić, a nie podobały się ówcześnie rządzącym w Atenach. Także mamy na pewno tą dziedziną, którą jest polityka, właśnie klasyczna i promowana przez klasycznych filozofów, to też jest dziedzina, z której możemy się dzisiaj uczyć i współcześni filozofowie, i współcześni politycy. Myślę, że to połączenie czystej filozofii z innymi dziedzinami wiedzy ówczesnej jest, to trzeba tutaj podkreślić, dlatego i stąd chyba siła tej filozofii, o której tutaj mówimy, Sokrates, Platon, Arystoteles, że oni wywodzili jednak swoją myśl z obserwacji rzeczywistości. To chyba trzeba koniecznie wspomnieć, że oni nie byli sami. Oni byli w tych wiekach od VI wieku przed naszą erą do III mniej więcej, byli częścią nieprawdopodobnej rewolucji cywilizacyjnej, jeśli chodzi o wiedzę fizyczną, astronomiczną, matematyczną, geometryczną, medyczną. I to było wszystko splecione. No, dla mnie po prostu niesamowite wrażenie zrobiło, jak się dowiedziałem, że któryś z astronomów aleksandryjskich zmierzył odległość z Ziemi do Księżyca. Z dokładnością zdaje się 10%. Tak, no, na ile poważnie traktowano w tych czasach filozofię, może wskazywać, że najważniejszym nauczycielem Aleksandra Macedońskiego był właśnie Arystoteles, prawda? Wybitny filozof, ale który też się zajmował przyrodnictwem, medycyną, prawda? Wieloma politologią, wieloma dziedzinami wiedzy. Ale dlatego to było takie, znaczy w tych, o tych filozofach, których tutaj mówimy szczególnie, chyba właśnie ta obserwacja świata i wyciąganie wniosków z tego świata, a nie z takiej zupełnie czystej spekulacji, to jest charakterystyczne dla filozofii nowoczesnej. Z tego, co panowie mówicie, można wysnuć wniosek, że aby lepiej zrozumieć otaczający nas świat, warto studiować dzieła filozofów starożytnych. Jeżeli tak, to czy każdy z panów mógłby polecić naszym słuchaczom jakieś dzieło starożytne, które uważa, że byłoby z korzyścią dla rozwoju wewnętrznego, dla lepszego oglądu sytuacji? jeśli mogę powiedzieć, należy i warto czytać filozofów starożytnych, dlatego że oni są nieprawdopodobnie współcześni. A gdybym miał polecić książkę, to jest książka, która była przez wiele lat jako lektura obowiązkowa w liceum. Jest to według mnie jedna z trzech najważniejszych książek, lektur naszej cywilizacji. To jest oczywiście Apologia, czyli Obrona Sokratesa. Kto tego nie przeczytał, jest nieświadomym członkiem naszej kultury i naszej cywilizacji. Pan profesor wyrwał mi to z ust. No, pierwsze miejsce oczywiście. Obrona Sokratesa. Bezapelacyjnie. Ale dodajmy coś więcej, żeby no słuchacze też mieli wybór jakiś. Promocja Obrony Sokratesa. Tak, ale... Ja bym może dodał coś, przy czym dodam, że jest to bardzo łatwe do przeczytania, że to się przyjemnie miło czyta, prawda? To jest dialog, który się świetnie czyta. No ale słowo przyjemnie jest tutaj nie na miejscu, bo to jest jednak relacja z procesu sądowego, prawda? Tak. Które kończy się wyrokiem niesprawiedliwym. Pan profesor Wążkowski? Chyba nie dodałbym niczego mądrzejszego. Czyli bezapelacyjnie obrona Sokratesa, ale pan doktor Błażewicz też napisał książkę, która jest poświęcona innym dziełom starożytnym. Tak, no to znaczy to już nie jest dzieło filozofa starożytnego, lecz ojca Kościoła, świętego Bazylego Wielkiego, Bazylego z Cezarei, ale który robi taką bardzo ciekawą syntezę i będąc chrześcijaninem właśnie wychwala literaturę starożytną, pogańską i poleca ją dla wszystkich chrześcijan. I to jest właśnie taki krótki właśnie list, jedyne 5000 słów do młodzieży o wykorzystaniu literatury pogańskiej czy o wykorzystaniu literatury klasycznej. I gorąco zachęcam, bo jest to właśnie takie dzieło, które mogą z przyjemnością i z pożytkiem przeczytać wszyscy niezależnie od światopoglądu i wiary. Myślę, że warto, zbliżamy się pewnie do końca, ale chyba warto podkreślić, dlaczego żeśmy się zajęli tym tematem. Bo ja mam wrażenie, że w dzisiejszym potocznym dyskursie jest takie zupełnie bałamutne przekonanie, że chrześcijaństwo wyeliminowało dziedzictwo starożytności. Że palono księgi, że mnisi złowrogo, tam, że tak powiem, kasowali pamięć całych pokoleń o tym, co Grecy czy starożytni w ogóle robili. Otóż to jest najzupełniej bałamutne kłamstwo. To właśnie mnisi przepisywali te księgi. To myśl chrześcijańska nawiązywała do niektórych z tych najważniejszych filozofów starożytnych, że chrześcijaństwo oczywiście było rewolucją przez objawienie się Syna Bożego, przez jego misję, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie, to wszystko jest przełomowe. Ale w sensie postrzegania świata chrześcijaństwo w dużej mierze nawiązywało do części dziedzictwa starożytnego, a nie niszczyło go. Ja bym dodał, że tak już z perspektywy chrześcijaństwa, że my mamy dostęp do podwójnego objawienia. Jedno objawienie ma charakter naturalny, jest dostępne każdemu człowiekowi, który posiada rozum i stara się tym rozumem kierować. I to tego nas nauczyli Grecy. I na tym fundamencie pojawiła się nowa forma objawienia w postaci osoby Chrystusa oraz tych wszystkich, którzy potem świadczyli o nim. Tworzyła się pewna opowieść zapisana w Nowym Testamencie. Scholastycy użyli takiego ładnego sformułowania, że łaska nie znosi natury, tylko ją doskonali. I to, co poznajemy naszym umysłem, może być przez łaskę objawienia udoskonalone. Oto, czego natura nie jest w stanie nam podpowiedzieć. Ale bez natury nie da się zbudować. Nie ma żadnej sprzeczności. Mówiąc o naturze, może dodałbym do lektur Etykę Nikomachejską. O ile Obrona Sokratesa jest autorstwa Platona, czyli ucznia Sokratesa, o tyle właśnie Etyka Nikomachejska jest autorstwa ucznia Platona, czyli Arystotelesa. I myślę, że też to jest taka fundamentalna książka, która też jest dość dostępna i też z wielkim pożytkiem można ją przeczytać. Mhm. Kościół katolicki zna takie pojęcie preparatio Evangelii, czyli takie przygotowanie do przyjęcia Ewangelii, i w myśl tej koncepcji właśnie filozofia grecka stanowiła taki żyzny fundament, żyzną glebę kulturową. Ale czy można powiedzieć, że są w innych kulturach, nie tylko greckiej, która odwołuje się właśnie do dziedzictwa tych filozofów, no ale na przykład w Chinach konfucjonizm, w Japonii kodeks Bushido i tak dalej. Czy można powiedzieć, że w innych kulturach pozaeuropejską, zbudowaną na fundamencie filozofii greckiej, też takie elementy tego preparatio Ewangelia? Myślę, że w każdej można by odnaleźć, tylko w każdej, o których tutaj mówimy, troszkę inne. Z naszej perspektywy, jednak zachodniej, a więc greckiej i chrześcijańskiej, nie ma z tym problemu. To znaczy akurat ta nasza formacja, prawda, intelektualna, jako główną wartość przyjmuje prawdę i dobro. Wszystkie elementy prawdziwe i dobre w innych kulturach, w innych cywilizacjach, nawet tych kosmicznych, mogą być zaakceptowane i przyjęte, no dlatego, że się mieszczą w ramach tego generalnego, uniwersalnego otwarcia na wszystko to, co dobre i prawdziwe i piękne. Starożytni filozofowie mówili o ziarnach prawdy rozsianych przez logos, czyli przez ten rozum powszechny, rozsianych po całym świecie, czyli we wszystkich kulturach. I tą naukę o ziarnach prawdy też posiadają chrześcijanie i mówią, że skoro Bóg stworzył cały świat, to każdemu człowiekowi na świecie pokazuje drogę do prawdy. A? Więc w każdym to, o czym żeśmy mówili, o tych wspólnych wartościach, na przykład poszanowanie do własnych rodziców, nawet miłość bliźniego w innych kulturach, miłość bliźniego, czy nawet czasem miłość do wroga, która nam by się wydawała, że jest tylko w chrześcijaństwie, a? Że widać, że nasiona tych prawd są rozsiane wszędzie. Tylko trzeba chcieć je pogłębiać i czasami pogłębiać z narażeniem własnego zdrowia i życia. I w ten sposób te nasiona prawdy pogłębiali właśnie starożytni filozofowie. Słuchaj, te nasiona prawdy, które możemy odnaleźć właściwie we wszystkich kulturach i cywilizacjach, czasami padały na grunt taki, powiedziałbym, kamienisty trochę. Bądź też ze względu na jakieś inne czynniki, być może w glebie chemiczne, wyrastały z tej nie te roślinki, co by należało. Otóż na przykład w Chinach. To, co w filozofii, pierwotnej filozofii chińskiej było w gruncie rzeczy trochę podobne do myślenia o demiurgu, to jest pojęcie niebios. Cesarz to był syn niebios. Tyle tylko, że praktyka polityczna Chin poszła w tym kierunku, że właściwie wola tego cesarza stawała się po swojemu odczytywaną wolą niebios i on robił czasami rzeczy straszne, powołując się na wolę niebios. W cywilizacji indyjskiej, która jest, można powiedzieć, w tych starożytnych Indiach, była niewiarygodna plątanina różnych bóz, które się tam zjadały, przetwarzały i tak dalej, ale tam była na przykład jedna zasada, że wędrówka dusz od tych no, najniższych poziomów do wyższych jest wynikiem dobra, czyli spełniania pewnych dobrych uczynków. To samo w mazdaizmie. Tam co prawda jest dwubóstwo, jest Bóg dobry, Bóg zły, ale człowiek może pomóc dobremu Bogowi zwyciężyć, jeżeli będzie miał dobre myśli, dobre słowa, dobre czyny. Tyle tylko, że już mówiliśmy tutaj o Dariuszu, już za czasów Dariusza ten filozof, czy tą teologię rozmydlono i zrobiono z tego jednak politeizm. A czy obserwujecie, panowie, że dziś nawiązuje się do tej myśli dziedzictwa starożytnych Greków, bo Augustyn nawiązywał do Platona, święty Tomasz do Arystotelesa, ale czy dziś żywe jest nawiązywanie do tych mistrzów starożytności? Ja myślę, że ci, którzy miłują mądrość, no, nawiązują, prawda, ale... Nie wszyscy miłują mądrość, niestety. Tak, ale to jest oczywiście dobry bon mot, ale no, obserwuje się odchodzenie od tradycji greckiej, racjonalistycznej, na przykład w Kościele katolickim, prawda? Akurat papież Benedykt bardzo mocno akcentował związek myśli greckiej, która weszła do chrześcijaństwa. Jeżeli o tym się zapomni, nagle z chrześcijaństwa może się zrobić religia taka wolontarystyczna, bardziej przypominająca islam. Chrześcijaństwo też miało z tym problem w czasach średniowiecznych. Racjonalna koncepcja religii, czyli grecka, prawda, i ta wolontarystyczna, no, zmagały się ze sobą, ale jednak ten element grecki powinien być ocalony. Ja bym odwrócił troszeczkę pytanie pana redaktora. Dzisiaj w zglobalizowanym świecie, gdzie taką popularnością cieszy się ochrona przyrody, prawda, ekologia, myślę, że dużą wartością jest właśnie prawo naturalne. Poszukiwanie natury człowieka, natury każdej rzeczy. I myślę, że właśnie dzięki temu filozofia klasyczna może być bardzo ciekawa właśnie dla współczesnego człowieka, który broni natury, szuka natury, chce żyć zgodnie z naturą. Dlatego natury człowieka odrębnej, czy no jednak stojącej powyżej całej reszty stworzenia. Bo ja mam wrażenie, że w dzisiejszej filozofii zrównuje się człowieka z resztą stworzenia, a nawet czasami broni się zwierzątek bardziej niż ludzi. Panowie, będziemy musieli kończyć. Ja wiem, że chcielibyście jeszcze wiele rzeczy powiedzieć, ale niestety naturalną cechą czasu jest to, że jest ograniczony. To jest też pewne rozpoznanie naturowe, rozumowe natury. Ale o filozofii czasu to warto by porozmawiać. A to już osobna audycja. Dziękuję za wizytę w studiu, za udział w programie. Przypomnę, moimi gośćmi byli profesor Wojciech Roszkowski, profesor Zbigniew Stawrowski dziękuję oraz bardzo. Dr Paweł Błażewicz. Audycję dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia. Audycję prowadził Grzegorz Górny. Dziękuję Państwu za uwagę. Słyszymy się za 2 tygodnie. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Debiut prozatorski jednego z najbardziej utalentowanych polskich muzyków, Tomasza Organka.